राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 5 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचरणोपवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्प्रभुं पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाग न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस माया है विधवा में होना चाहिए या नहीं इस पर कहो विधवा विवाह संज्ञा ही होती विवाह संज्ञा होती है जिसमें कन्यादान होता है कन्यादान बाप तो मर गया जाने वाला ही मर गया अब कन्यादान करे कौन और लेने वाला भी स्त्री देने उसी के लिए है स्त्री को देना उसी का भी अधिकार नहीं है मानो जिसको पिता ने कन्यादान कर दिया उसको भी अपनी स्त्री बनाना तो उचित है पर दूसरे को देना अधिकार नहीं है खुद कोई अरे खुद मर गया अब कौन दे विवाह संज्ञा होती नहीं विधवा विवाह बनता ही नहीं सास ससुर से विधवा विवाह कैसे हो विधवा विवाह विवाह कन्यांग होता है विधवा विवाह कैसे होगा विवाह तो कन्या का होता है विधवा विवाह नहीं होता विवाह होता ही नहीं विधवा का ये राजा बहनू हुआ बड़ा अधर्मिया उसने इस बात को चलाया मनुष्य मृत्यु में देख ऐसा बहनों ने ऐसा कहा था तो शूद्रों ने उसको बात माना ब्राह्मण क्षत्रिय वेश किसने स्वीकार किया शूद्रों ने क्यों ने माना क्यों नहीं माना स्वीकार नहीं किया बहनों की चलाई हुई अधर्म की चीज है अधर्म आधार हुई और ऋषि ने साफ देर मत कर दिया मध्य वैश्विक राजा बैणु था आदर में ये मनुष्य की बात है बात बहुत धर्म ऋषण साहब ने नष्ट कर दिया मां मर गया पर शरीर के मंत्र से पृथ्वी पैदा हुआ फिर ये धर्म की बात नहीं है बिल्कुल पाप की बात है मनुष्य मृत्यु देखो आप मनुष्य मृत्यु में देखो राजा बैणु की था वो पापी था आप लोगों ने देखा होगा मनुष्य मृत्यु पहले देखा देखो नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुना देखो भाई मनुष्य शरीर है यही तनुकार फल विषय न भाई। सिद्धांत है यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए है ही नहीं। शास्त्र कहता है विषय सेवन करने के लिए यह मानव शरीर नहीं है। भाई मैंने शीत लाग बोले लाल तो बन जाती शीत लाग बोले लाल तो बन रहे लाल तो यही तनु कर बल विषय भाई। शास्त्रों में लिखा है स्त्री के लिए नहीं लिखा है, पुरुषों के लिए लिखा है। स्त्रियों के लिए लिखा ही नहीं है ब्याह की बात। ब्याह का धन चाहिए सबको, ब्याह का धन चाहिए। लड़कियों की कुमारी रहती है वो मर्जी में रहती है, मैं सम्मति नहीं देता हूँ। लड़के को कुमारी रहने की सम्मति मैं नहीं देता हूँ। आप शाम रहती है रहती है, अपना तपस्या करना भजन करना अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात है, मैं नहीं देता हूँ। पुरुषों के लिए लिखा शाम, दो तरह के पुरुष होते हैं, एक उपकुमार ब्रह्मचारी एक अखंड ब्रह्मचारी। तो उपकुमार वहां ब्रह्मचारी दो होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से यदि जब बैराग हो जाए तो भी संन्यास ले लो और भजन करो भगवान के भजन में हो जाओ। ये बात आई है शास्त्रों में। जो ऐसा ब्रह्मचारी हो कि जो विषय वासना को रोक नहीं सके, त्याग नहीं सके, ऐसे आदमी को ब्रह्मचारी ब्याह करना चाहिए। ब्रह्मचारी दो तरह होते ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है जैसे भीष्म जी महाराज रहे, ऐसे अखंड ब्रह्मचारी रहने का विधान है। विचार द्वारा इंद्रियों को रोक नहीं सकता, ऐसा कमजोर हो उसको विवाह करके वो केवल देखना है, फिर त्याग करना चाहिए। विवाह तो केवल त्याग करने के लिए लिखा है, कन्या के लिए विवाह करी भी कन्या कन्या विवाह करो, कन्या को भेज देंगे उसके लिए निकाल, उसके लिए निकाल। पुरुष दो तरह के होते हैं, एक उपकुमार है एक ब्रह्मचारी। तो अखंड ब्रह्मचारी रखो अपना, जिस दिन बैराग्य हो जाओ साधु हो जाओ भजन करो। मनुष्य शरीर का तात्पर्य ये भजन में लगने का है, विवाह में लगने का है ही नहीं। मूल में फिर से जो विचार द्वारा इंद्रियों को नहीं रोक सकता, मन में ज्यादा है तो विवाह कर लो भाई। वो विवाह भी परीक्षा के लिए, अपने उपरांति के लिए, वैराग्य के लिए, भोग के लिए नहीं है। भोग के लिए नहीं है, अब नहीं आया बताओ। अब भागवत की बात बताओ महाराज, शास्त्रों की बात मैंने सुनी है जी पढ़ी है, वो बात कहता हूँ। एवं व्यवाय प्रजया न रत्या, एवं व्यवाय प्रजया न रत्या, रत्ति से करना ही नहीं चाहिए। केवल प्रजा के लिए, जो भी पिंड देवे पानी देवे उसके लिए, लारे पिंड पानी देने वाला लड़का हो जाए इसके लिए करे और विवाह नहीं करे। एक संतान हो जाए, संतान हो जाए तो पिंड पानी देवे, विषय बहु के लिए बिल्कुल नहीं करना। विषयों का कीड़ा है, कीड़ा बिल्कुल बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा ही नहीं। परिवार के अंदर ये परिवार नियोजन करना महान अन्याय है, महान अन्याय है, महान अन्याय, अत्याचार है, दुराचार है, करना नहीं चाहिए। एक कर्जुगरी लीला है, मैं कर्जुरा चेला है। और और नारद जी महाराज जहाँ चार वर्णों की बात बता रहे हैं, चार आश्रमों की, तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में बताया। बताने के बाद कहा कि गृहम वनम वा प्रविशे प्रव्रजे तत्र वा वसे, गृहस्थाश्रम में जाए, वानप्रस्थ में या सीधे संन्यास में जा सकता है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ का वर्णन किया है और उसके बाद सन्यासी का किया, अंत में फिर ये गृहस्थाश्रम का किया है। इसलिए किया कि ये गृहस्थाश्रम में जाना इतना जरूरी नहीं है जितना ये वानप्रस्थ और सन्यास के द्वारा आत्मज्ञान करना मुख्य है। केवल आत्मज्ञान के लिए मनुष्य शरीर है, विवाह के लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अरे प्रभु ने कृपा कर मनुष्य शरीर देते है, बिना बारी आए भी पहले देते है कृपा करके भगवान। कब करी करुणा नरदे ही देते ही सब नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आरम्भ का विवाह भी यही है। अब कोई विवाह में लग गया, विवाह कुत्ता है, गधा है, गाय भैंस भी है, मैंने गंभीर बना दिए। विधवा विवाह तो हो ही नहीं सकता, असंभव ही नहीं। विवाह विधवा विवाह कैसे हो, कन्या दान कौन करे, कन्या फल कौन देवे, है ही। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। शास्त्रों की बात सुनते ही नहीं, मन मना ही काम करते हैं। छोटी रखने का, छोटी कटाने का किस बात में लिखा है, कोई बताओ कहीं लेख भी छोटी कटा ली, जिन्हें उखाड़ दी, जिन्हें उखाड़ दी, अच्छे अच्छे गुरु से बंदी हुई जिन्हें वो काट फेंक दी। मैं जानता हूँ ऐसा आत्मा भी, छोटी कटा ली, जिन्हें वो निकाल दी, लुंगी पहन दी। मुस्लिमों ने आज चेला क्यों पढ़ा, इस देव थोड़ा मुसलमान है, मैंने पढ़ा नहीं है भाई। हाँ कोई मन पूछो, जो मन में आज पूछो, एक बच्ची है उसके तीन संतान है, एक लड़की है उसके तीन संतान हो गई, वो विधवा हो गई। वो कहता है, वो कहती है कि भाई इन बच्चों का पालन पोषण, पैसा तो मेरे पास है लेकिन पालन पोषण करना, इनका कभी बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाना करना, बाहर बाजार से सामग्री वगैरह लाना करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करना चाहिए। ससुर है कि नहीं कोई, और पियर में कोई नहीं है क्या, वो पियर में तो रहती नहीं, अकेली रहती है, सास ससुर है नहीं। ससुर क्यों नहीं, देवर है, जेठ है, ससुर है, सगाई मर गया भाई। सब मर गया रहे पर भी एक कन्या बची, एक कन्या आज मिली, आज बाद में से पहले भी मिली, एक कन्या बची, एक आपका गोविंद भवन है, गोविंद भवन के पास नहीं, घर में सब मर गया, सब एक ही बची, एक छोड़ी, एक सबकी बची। अभी मना ठीक तरह हो गई, आज का ठीक है, सब काम ठीक किया, अकेली कोई अभिभावक नहीं, संसार नहीं, कदे भी आदि क्या मिले, आज ही मिली, आज आज ही मिली, बस भाई है। और बड़ा शुद्ध निर्मल भाव, बड़ा शुद्ध भाव। मेरे को पिताजी पिताजी, भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पहली मिली, पहली भी मिली, बहुत क्षीर संपन्न है, अच्छी तरह से सब घर वाले एक दिन मर गए, बोन बोने के पास में पुराण को बोन पहले उनके पास में करे जानते हो ना, जानते एक चोरी बची, चलो चोरी अच्छी तरह से है, एक केवल ही बची चली हुई, कोई विवाह की याद आप बताओ, वो भगवान याद कर के महाराज पिताजी आप ही हो, माता जी पिता और बाप भी आप हो, मैं क्या करूं, भाई कल तो ठीक हो जाए भाई, बड़ी सरल स्थिति, शुद्ध स्वभाव, विधवा विवाह होता नहीं, मूल में विवाह करने की बात मूल में है ही नहीं, अब विधवा विवाह करना, कर्जुरा चेला है, कर्जुरा चेला है, और वह ऐसे मुसलमाना चेला लोगी पैर ली से चोटी कटा ली, मैं तो सुन रोजा ली, अब सुन बाकी रही, लोग सुन क्या हुआ है, अब सुन को समझो है, समझा वो खुद सुन तो और ज्यादा कटा ली, बालक मन में मेरी बात सुन रही हुई, बालक मन में शर्म आ जैसी बात है, मूत्र इंद्रिय को खुद की मूत्र इंद्रिय है, उसको बहु कहते बहुरी, हाँ बहुरी है, इनको गुम तो है, वो गुम तो कटा ले रो ना सुन कर लो, सुन्नत कर लो, सुन्नत क्या है, बालक बने में छोटे सुने में बालक बने में, पुरुष जो मूत्र इंद्रिय है कि नहीं, उस मूत्र इंद्रिय को बहु कहते बहुरी, बहुरी है ये, बहुरी गुम तो है, वो गूंग टो कटा दे रहा ना सुन कर रहा है, गूंग टो है सामने आई नहीं ऊपर सामने, वो गूंग टो है बहुरी है, टावर पड़े में सुनी टावर छोटे छोटे सुनी मेरी बात, आज जानते ही नहीं भैया, सच्ची बात ये है, मनुष्य शरीर भाई स्त्री और चाहे पुरुष हो, मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए है ही नहीं, आगे ही है, ब्रह्मचारियों में जो विचार के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते ऐसा परवश हो जाए तो वो ब्याह करे, ब्याह करेंगे ये स्वाभाव ब्रह्मचारी, हृदय प्रवृत्ति तदय प्रवृत्ति हृदय विलीन, जब वैराग्य हो जाए तभी संन्यासी ले, ब्रह्मचारी उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, शास्त्रों की आज्ञा है ये, रामायण में लिखा है, फिर दशदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करी करुणा नर देही, हेतु सुने ही, कृपा कर वो मनुष्य देते, मनुष्य का मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और संतों ने शरणानंद जी ने लिखा है, मनुष्य को चाहे मुक्ति का अधिकारी कहो, मुक्ति का अधिकारी कहो चाहे मनुष्य को, एक ही बात है, मनुष्य मात्र मुक्ति का अधिकारी है, वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, वो नहीं कर सके ब्रह्मचारी न रह सके तो उसके लिए बताया है। ये दो नंबर ही बात है, एक नंबर ही नहीं, एक नंबर तुम्हारे दूसरे साथ समझोगे। अब भागवत ही बता रहे, भागवत में ये बता रहे कुत्ता और गदा जिसे पूछते हैं ब्रह्मचारी के, पूछते हैं ब्रह्मचारी ने कहा कुत्ता और गदा जन्म नहीं बने हुए, कुत्ता और गदा खोद पार करने में शर्म हो गए। कुत्ता कुत्ते बात जानते हो क्या कह रहे मेरी बात है कुत्ता वगैरह और क्या करना। मैंने बड़ो नहीं है नहीं। मैंने बड़ो तो भगवान के बदले में लगे सेवा करने, दूसरे बूढ़ों की बड़ों की अपाहिजों की अरक्षितों की निर्धनों की सेवा करनी और भजन भजन लो दो काम आकाश क्या करना तो अब नहीं है। भाइयों सच्ची बात तो ये है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मनुष्य शरीर है और है नहीं, देवताओं में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, असुरों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है और कोई है नहीं मनुष्य के सिवाय और कहीं भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। मनुष्य केवल मुक्ति का मार्ग मनुष्य को है। भाई वो चाहे बहन वो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक बार ब्याह कर लिया मन की गिनती खत्म हो गया। ब्याह करना मनुष्यता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दो कवे रह नहीं सके, रह नहीं सके, रह नहीं सके, ग्यारह रह भूखे रह कोश नहीं, और रह कोश नहीं कोई धर्म नहीं हो, रह कोश धर्म है कोई धर्म सब गया, केवल पशुता है पशुता, मैं कर कोश का नहीं है, मनुष्य और कर कोश का नहीं, ऐसी कोई बात है। रह कोश का नहीं आकव है पसे गर्भपात करवे, फिर रह ही को सको नहीं फिर बड़ी गर्भपात करो, महान अन्याय महान अत्याचार ऐसा समान नीच बड़ा कोई है ही नहीं। जो रह नहीं सकते ऐसे कर आया गर्भ में मारक उसे इकट्ठा कर मार देना, अब ऐसे नीच बड़ा और क्या होगा। राम राम राम राम राम राम ऐश्वर्य पैदा नहीं हो गए परिवार निर्णय करा, अब आज ही पहले फिर आगे वो बहुत दुख देगी। इतिहास में कहीं नहीं आता ऐसा, आपने बताया पिताजी के पिता ने ऐसा कहा ऋषभ ने संतान पैदा मत करो, और कहीं बात आई नहीं आई राक्षसों की, राक्षसों में मनुष्य शरीर मिला केवल भगवत प्राप्ति के लिए। आपके मन में तो आ करनी चाहिए भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो। एक प्रेम एक जिज्ञासा दो बात खास अपनी है और विशेष जीवन है ये पशुता है ये भूल से है। पुस्तकों साफ लिखा साफ ये भूल से है, केवल जिज्ञासा और लालसा प्रेम की विपाशा, ये दो चीज है। चाहे भगवान से प्रेम करो चाहे अपना बोध करो, इसमें खास चीज है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। उसके लिए ही मनुष्य शरीर है, भाई वो चाहे बहन वो, तत्परता से। सच्चे हृदय से लग जाओ, हमारे तो मन में आता है भी में लग जाओ, एक भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। व्याख्यान बहुत दिन यार, आप विवाह करते हैं, चातुर्माश हुआ में लगाना चाहता कि एक ऑपरेशन कराया ब्रह्म की, सुनी मैंने बात ऐसी, ब्याह करे सत्संग सत्संग करे सत्संग में उचार किया होता हूँ और कर दू आ गया है, जो कर दूंगा वे भी तो संध्या सदी संध्या, 5 वर्ष हो गया है, 37 वर्षों की संध्या है, ये 5-6 हजार हो गया है, 30 वर्ष बाकी है संध्या के, ऐसी कर दूंगा जो क्या होगा तो संध्या काल है। बहुत पतली बात है, मेरा तो ये कहना है भाई और बहन सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति करो। पर उद्देश्य हो गया केवल भोग भोगना और पैसा कमाना, ये दो बात होगी। ऐसा आदमी भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता, गीता में लिखा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वर्य, भोग और संग्रह दो में लगे ऊपर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनको भोग चाहिए और जिसको ऐश्वर्य चाहिए रुपया चाहिए, ऐसी इच्छा वाला भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, प्राप्ति जा ही नहीं सकता, कल्याण कर ही नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना दो में ही लगे हुए सब लोग तत्परता से सत्संग सुन रहे, इतनी कृपा करते हैं सच्चे हो गए थे, बहुत थोड़े आदमी कलकत्ता जैसे नगरी में इतने आदमी, कलकत्ता में कितनी बस्ती है, कितने करोड़ की बस्ती, 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर है कलकत्ता की बस्ती, 1 करोड़ से ऊपर है, 100 लाख से बस्ती, जगह में इतना सारा मारवाड़ी तो मारवाड़ी 10-11 लाख है, अपने देश के मारवाड़ी लगभग 10-11 लाख बता रहे हैं, 30 लाख 10 लाख 10 लाख है मारवाड़ी, देख लो किताब है, महान महान आनंद हो रहा है, कजू भाग गया है, 10 लाख मारवाड़ी लोग, देख लो जब साहब सत्संग में आ जाए इतनी कृपा करी है, और भोग ऐश्वर्य रुपया मेरे पास बात रुपया कैसे कमाऊंगा, रुपया कैसे कमाऊंगा, मेरे घर जाओगे ये कैसे कमाऊंगा, ये भगवत प्राप्ति कैसे हो, बहुत कम। और भाई हम तो जानते नहीं है क्या बताए, हम जानते हैं उतना भी किसको कहें, कोई मानता नहीं, हम जानते नहीं या जान जाए नहीं किसको बतावे, कोई मानता नहीं, बड़बरी ने कहा है बहुत दारो मस्त रखता, जो जानकार है वो ईर्ष्या हो गई, पंडित है समझदार है वो तो बोलने हमारी बात समझ सके, उन्होंने ईर्ष्या आएगी, प्रवेश पैसा है वे महाराज अभिमान आ गए, मारे प्रसाद में मेरे पास कितने मर जाओगे। और दूसरे बेचारे टेल ने लकड़ी करता रात दिन फिर पूरा पेट भर नहीं पड़ता। जीण मंगे सुभाषित भरती ने कहा हमारे पास में कई चीजें थी पर जीण मंगे सुभाषित बढ़िया बढ़िया चीजें थी सब बूढ़ी हो गई। फैसले मैं बूढ़ा हो गया वही बूढ़ी होगी कोई काम ही हो गई। चार तरह आदि बता चार तरह का बुद्धारो मस्त्र करता समझदार है कुछ जानने वाले हैं पत्रिक है उनके बीच में ईर्ष्या आएगी मैं किसे सुनाऊं ये मजबूर है सुनेगी ही नहीं क्या जयराम जी की धनी आदमी है जो हमारे पास है सब हमारे पास आवे ये कह पाता अब तो बहुत आसान है दूसरे बेचारे समझ कुछ करी कहीं को नहीं भागती बिगे लोन लकड़ी लकड़ी भोजन वो मिल जाए कपड़ों मिल जाए बस इतने पास है रात दिन भाग गए बहुत सुन अब कौन सुने जगह समझदार है सुन सकते हैं समझ सकते हैं और मत होगी ईर्ष्या और धनी आदमी है वह आयो अभिमान जैसे मन खाना हुआ मैं कहने का इतना बेटा बताओ कोई धनी में तो नहीं आओ बहुत होगा पता नहीं हमारे जानने में नहीं आते धन भी पहले आओगे मैं मामे सुन लगे सत्संग बहुत अच्छा है तो शर्म आवे तुम्हारी तुम्हारी श्रेणी में कौन आदमी आता है अब पहला कौन आवे नाक कटावे तेरे आदमी नहीं मिले सुनने वाला आदमी नहीं मिले क्या करे दूसरे भगत को नहीं रात दिन खाने कमाने लिया पेट भर लिया छोरा छोरी घर करो यो करो यो करो महान पाप पहले गए अन्याय पहले गए अत्याचार बने गए पशुओं ने मारना पशुओं ने खा जाना अन्याय करना इसमें लगे हुए हैं क्या कहेगा किन को सुना मैं भरती ने कहा जीन मंगे सुभाषित हूँ हमारे पास सुभाषित सच्ची बातें बताओ किसको कहे सुनने वाले तो भाई विद्वान तो अपनी मर्जी में मस्त है धनी ऐसे मस्त है गरीब यही दशा है जो सुनने को समझते ही नहीं कौन सुने कासू कहूं कौन सुने कासे कहूं सुने तो समझे ना है करना सुनना समझना मने का मन माने कौन सुने कासु कहूं हमारे मन में आवे तो कोई सुनते ही नहीं अगर बात सुना हाँ हाँ हाँ हाँ बोले एक ने पूछा किसी साधु ने किसी ने पूछा कि मन एकाग्र कैसे हो भगवान मन करने लगे और पूछा कि क्या भगवान में मन कैसे लगे मन एकाग्र कैसे हो तो उन्होंने पूछा तुमने ये मेरे से ही पूछा है पहले ही पूछा है मेरे से ही पूछा है और पहले ही पूछा कि पहले पूछा था क्या बताया वो याद नहीं है तो मेरी यही फंसी थी करो क्या बात याद ही कोई नहीं पूछा था बताया था याद कोई तेरी फंसी थी मेरी कहो गई क्या फायदा पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं क्या पूछा मन खुद ने पूछा ठाकुर क्या दिया उत्तर याद को यह आदर्श है हमारे सामने भी तोड़ी पहले पूछा था, तो मैं बताऊ तो भाई सब मेरी करोगे, कोई फजीती करोगे, कोई बेइज्जती करनी है। सच्ची प्रार्थना है कि भाई भगवान में लग जाओ, आपको शांति मिलेगी। सेठ जी ने कहा कि पैसा कैसे रखे, हम बताए ऐसी ऐसी बात है तो मानते नहीं, दान करो, पुण्य करो, गरीबों की सेवा करो, आरक्षितों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो, वो तो मानते हैं नहीं। दूसरा मैं जमीन मकाना गिरने का वाग उधार देवा क्या देवा, कोई रक्षा उपाय बताओ, धन उपाय कुछ, गरीबों की सेवा करो, ये करेंगे नहीं, ये तो करेंगे नहीं। शेर ने कहा क्या बताओ है, उन्होंने क्या बताओ है? अरे बढ़िया चीज है, जगह आरक्षित है, निर्धन है, अंगहीन है, धनहीन है, दुख पा रहे है, पूरी रोटी नहीं मिलती, पूरा कपड़ा नहीं मिलता, उन्होंने रोटी रहे कपड़े का प्रबंध करो, तुम्हारे पास पैसा है, भगवान ने पैसा दिया है तो सेवा करो, बहुत रुचि नहीं ऐसी बताओ तो रक्षा हो जाए तो प्रति मंगाल तो हो। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, जाया गृह द्वारि जना शशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अब दशा हो रही है सज्जनों, सच्ची बात है, उर्द्वा उर्वरोमेशा व्यास जी मनाते हैं, व्यास जी तो उर्द्वा उर् ऊपर में आमना कर गए रोऊंगे, उर्द्वा उर्वरोमेश रोऊ रोऊ बताने घोड़ा में रोऊंगे, कृष्ण को कोई नस्ल को चुनौती में उर्द बाहु विरोमेश रोता हूँ जोर से, सुनता नहीं कि रोना को सुने, इसी में कहा ऐसी मदरसा हो गई है, कहते जो सुनते नहीं, सुनते सो करते नहीं, करते नहीं दुख पाते है, मानते हैं नहीं। कृपा करो हाथ लग जाओ परमात्मा में, भगवान में लग जाओ, कीर्तन के कलयुग में कीर्तन की महिमा, कीर्तन शुरू किया उठ जाती कीर्तन में, कीर्तन सो बैराग हो गया, कीर्तन सो उठ जाता कीर्तन हो रहा, हम क्या करें। समय हो गया 46 मिनट का, 46 मिनट 15 मिनट भी कमी, 15 मिनट से कमी हो जाए। अब आप कृपा करो, मन लगा कीर्तन करो, भगवान नाम की कलौ केशव की रात कीर्तन देव कृष्ण से बोलते, कले दोष दे राजन, कले दोष दे, कहा कि कल दोषों का घर है, दोषों का खजाना है, पापों का खजाना है, अन्याय का खजाना है, कले दोष दे राजन, ऐसे एको महान गुण, इसमें एक गुण है, कल युग में एक गुण है, एक गुण कले दोष दे राजन, ऐसे एको महान गुण कीर्तन देव, कीर्तन करो भगवान का नाम, वो कीर्तन करते सुनने वाला है। अरे कलयुग में कीर्तन ही है चीज, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम ब्रज, भगवान को प्राप्त कर गए और वेद ज्ञान कर अब कृपा करे खुश रहे आदर्श हो गए सुना भाई की तो सुनाओ प्रेम से।